เช้านี้กิจกรรมแรกที่เราจะทำในวันนี้ก็คือการเดินรับอรุณนะตอนนี้ดวงอาทิตย์ก็กำลังขึ้นเดินรับอรุณนี้ก็คือเป็นการเดินเติมสติเดินเติมสติเข้าไปในใจของเราสติมันทำหน้าที่หลักๆอยู่สองอย่างอันแรกคือความระลึกได้อย่างเราลงไปเนี่ยแล้วก็จำได้ว่ารองเท้าเราคู่ไหนหรือว่ารองเท้าเราวางตรงไหนนั่นคืองานสติหรือว่าเราจะเข้าห้องพักของเราเนี่ยเราก็จำได้ว่าห้องพักของเราเบอร์อะไรอยู่ตรงไหนนั่นคือสติหน้าที่ของสติความระลึกได้หน้าที่อันนึงคือช่วยกำกับจิตให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนี้คล้ายๆกับการระลึกได้เหมือนกันกำกับจิตให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นสิ่งนอกตัวก็ได้เช่นกำกับจิตให้อยู่กับหนังสือที่เรากำลังอ่านหรืองานที่เรากำลังทำนะล้างจานซักผ้าสติเราสติจะช่วยเราเนี่ยกำกับจิตให้อยู่กับสิ่งนั้นแล้วมาอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยได้นานๆเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นสมาธิสติยังใช้ในการกำกับจิตให้อยู่กับตัวเราเองได้เหมือนกันไม่ใช่แค่สิ่งนอกตัวเช่นลมหายใจตัวเราในที่นี้เนี่ยก็มีอยู่สองส่วนนะคือกายกับใจสติช่วยกำกับจิตให้อยู่กับกายอาจจะเป็นกายที่เป็นเฉพาะส่วนเช่นลมหายใจหรือว่าท้องที่พองยุบหรือว่าทั้งตัวเลยนะถ้าว่าจิตนั้นเนี่ยมันออกไปเพ่นพ่านข้างนอกสติทำที่เป็นเรียกจิตกลับมามาอยู่กับกายนะเมื่อจิตกลับมาอยู่กับกายมันก็เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าอยู่กับเนื้อกับตัวจิตอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นก็จะเกิดอะไรก็เกิดความรู้สึกตัวนะเราสามารถจะใช้สติเพื่อกำกับจิตให้อยู่กับอารมณ์ที่เป็นนามธรรมก็ได้นะลมหายใจที่เป็นรูปธรรมนะหรือว่างานที่เราทำก็เป็นรูปธรรมนะกำกับจิตให้อยู่กับเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายเช่นความปวดความเมื่อยให้สติเข้าไปดูเวทนาความเจ็บความปวดไม่ได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอมีความเจ็บความปวดเกิดขึ้นเช่นความเมื่อยจิตมันไม่เข้าไปดูนะมันเข้าไปเป็นเลยหรือถูกดูดเข้าไปเลยแทนที่จะดูอยู่ห่างๆกับถูกดูดเข้าไปในเวทนานั้นก็เรียกว่าเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยคราวนี้เช้านี้เนี่ยเราจะเดิน นะเจริญสติให้มีสติอยู่กับการเดินมันไม่เพียงแต่ช่วยทำให้ใจสงบแต่ว่ามันทำให้จิตของเราเนี่ยมีความระลึกรู้ได้ไวขึ้นเวลาเผลอเวลาจิตเผลอไหลไปอดีตลอยไปอนาคตซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพอไหลไปอดีตลอยไปอนาคตเนี่ยมันก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาเศร้าใจกังวลวิตกโกรธรู้สึกผิดพอมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาจิตมันก็จมเข้าไปในอารมณ์นั้นหายเข้าไปในอารมณ์นั้นนะอันนี้เราก็เรียกว่าลืมตัวแล้วนะเวลาเราเกิดอารมณ์แล้วเราจมหายเข้าไปในอารมณ์นั้นเนี่ยลืมตัวไม่ใช่เป็นอารมณ์เศร้าเวลาเศร้าเสียใจโกรธและพอลืมตัวแล้วเนี่ยมันก็ทำอะไรที่ในเวลาปกติไม่ทำเช่นหลุดปากด่าเขาหรือว่าทำลายข้าวของนะหรือว่าตกใจก็เลยใส่รองเท้าผิดคู่อะไรเงี้ยนะหนีโจรผู้ร้ายนะก็รองเท้าใส่คนละข้างแต่ถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยนะก็กลับมารู้ตัวนะระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่สติไม่ดึงจิตออกมาออกมาจากอารมณ์ออกมาจากอดีตออกมาจากอนาคตกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับงานที่ทำกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความสุขตัวขึ้นมานะอันนี้เนี่ยมันเป็นงานของสติซึ่งจะช่วยให้เราเนี่ยรับมือกับวิกฤตหรืออุปสรรคหรือความทุกข์ในชีวิตได้เช่นเวลารู้ว่าเราเป็นโรคร้ายเป็นมะเร็งนะถ้าไม่มีสติมันก็ไปเลยนะจิตมันเกิดความวิตกกังวลเกิดความกลัวหนักอกตับใจกับอนาคตนะใจมันไปข้างหน้าแล้วไปนึกถึงวันตายของเราไปนึกถึงวันที่ทุกข์ทรมานในโรงพยาบาลเพราะโรคมะเร็งทั้งที่ยังไม่เกิดขึ้นเลยแล้วก็จะเกิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้ความทุกข์ทรมานที่ว่าแต่ถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยมันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็จะตั้งสติได้ตั้งสติได้มันก็ความกลัวความวิตกมันก็หายไปพอตั้งสติได้การไข้ครัวก็แล้วเราจะทำยังไงเราจะจัดการกับมะเร็งอย่างไรจะรักษาที่ไหนเนี่ยมันก็ปัญญาก็สามารถจะมาใช้ไข้ควรเวลาเจ็บเวลาปวดนะใจมันจมเข้าไปในเวทนานั้นหรือเกิดโทสะขึ้นมาเพราะความปวดนะอันนี้ก็เรียกว่าลืมตัวนะแต่สติมันจะดึงจิตออกมากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาเป็นผู้เห็นผู้ดูเวทนานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ยังเจ็บยังปวดอยู่แต่ว่ามันเป็นแต่กายที่ปวดนะแต่ว่าใจไม่ปวดด้วยใจเป็นปกติที่บางคนเขาเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าแยกกายกับใจแยกกายกับใจแต่ปกติคนเราเนี่ย กายกับใจมันแยกกันอยู่แล้วนะส่วนใจเนี่ยกายกับใจแยกกันอยู่แล้วกายอยู่นี่นะแต่ใจอยู่บ้านนะใจไปอยู่ที่ที่ทำงานแล้วนะเป็นนี้บ่อยมากเดี๋ยวไปเดินจงกรมนะเดี๋ยวก็จะรู้เลยนะกายกับใจแยกกันมากเลยกายเดินแต่ใจไม่รู้ไปไหนหลายคนบอกว่าทำไงกายกับใจจะแยกจากกันแต่เรามาบอกไม่ต้องทำอะไรมันทำอยู่แล้วนะแต่เวลาเจ็บเวลาปวดนะกายกับใจนี่กลับมาสนิทแนบแน่นกันมากเลยเดี๋ยวเดินจงกรมก็จะรู้นะว่าพอเดินเท้าเหยียบพื้นเหยียบปลวกเนี่ยนะใจมันไม่ฟุ้งซ่านละใจมันกลับมาปักตึงอยู่ที่เท้าที่ปวดคือเวลาจะให้มันแยกกันมันไม่ยอมแยกเนี่ยเวลาจะแก้มันอยู่ด้วยกันนี่มันกลับไปมันกระเจิดกระเจิงเนี่ยอย่างเวลาเราจะให้จิตกลับมาอยู่กับลมหายใจนั้นมันกลับแยกกันไปคนละทิศคนละทางใจไม่ยอมอยู่กับลมหายใจแต่เวลาเจ็บเวลาปวดเนี่ยแทนที่ให้ใจกับกายแยกกันนะใจนี่มันกลับไปแนบแน่นไปกอดกายเอาไว้แน่นเลยที่จริงไม่ได้กอดกายนะไปกอดเวทนาใจของเรามันแปลกอยากให้ทำอย่างนี้มันทำอย่างอื่นอยากให้อยู่ด้วยกันอยู่กับกายมันหนีแต่เวลาอยากจะให้แค่ไปดูกายหรือว่าแยกออกจากกายมันกลับกอดกันแน่นอันนี้เพราะว่าสติอ่อนสติไม่ไหวสติไม่เข้มแข็งไม่ปราดเปรียวสติช่วยทำให้เวลาเดินเวลาทำอะไรเนี่ยใจก็อยู่กับกายอย่างเวลาฟังธรรมบรรยายเนี่ยนะเราอยากจะฟังรู้เรื่องใจก็ต้องอยู่กับกายอยู่กับปัจจุบันแต่เวลาเจ็บเวลาปวดขึ้นมาใจเนี่ยมันก็จะรู้วิธีที่จะแยกออกจากเวทนาไม่จมเข้าไปในเวทนาเดินจงกรมเช้านี้เนี่ย อาจจะแตกต่างจากที่เราเคยคุ้นเคยนะเดินจงกรมบางคนเนี่ยอาจจะมีการบริกรรมเช่นซ้ายย่างหนอขวาย่างหนออะไรเงี้ยนะแต่ว่าที่อาตมาจะพาทำเนี่ยไม่ต้องบริกรรมแค่รู้สึกเมื่อเท้าย่างเหยียบหรือว่าเมื่อมีการเดินเคลื่อนไหวนะให้รู้แค่ว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวให้รู้ว่าร่างกายนี้กำลังเดินเคลื่อนเท้าไปมาแค่นั้นพอรู้ที่ไม่ได้รู้ด้วยความคิดนะแต่ว่ารู้ด้วยใจตรงนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าสติเนี่ยกำกับจิตไว้กับกายเมื่อสติกำกับจิตไว้กับกายเนี่ยมันจะรู้สึกตัวมันจะรู้ว่ากำลังเดินนะกำลังหายใจนะแต่ว่าเราไม่เอาละเอียดเราดูแค่ว่าให้รู้เพียงแค่ว่ากำลังเดินก็พอไม่ต้องไปเพ่งมันไม่มีทั้งการบริกรรมแล้วก็ไม่แนะนำให้ไปเพ่งที่เท้าบางคนอยากจะรู้สึกชัดๆก็ไปเพ่งที่เท้าซึ่งเป็นอีกอุบายที่มักจะใช้กันเพื่อไม่ให้จิตมันฟุ้งซ่านนะอันนั้นก็ไม่แนะนำเพราะว่าทำไปประการที่หนึ่งเนี่ยทำไปนานๆมันจะเครียดประการที่สองเนี่ยมันจะไม่ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยก็คือมันรู้สึกทั้งตัวไม่ใช่รู้สึกเฉพาะเท้าหรือว่าถ้าหายใจเนี่ยก็ไม่ใช่รู้สึกเฉพาะลมหายใจแต่ว่ามันรู้ทั้งตัวซึ่งเหมือนกับเวลาเราดูภาพนะเราดูภาพในจอโทรทัศน์ ภาพวาดภาพถ่ายหรือว่าภาพโฆษณาบิลบอร์ดใหญ่ๆเนี่ยเวลาเราดูธรรมชาติของเราเวลาเราดูภาพแบบนี้เราดูรวมๆเราไม่ได้ดูเฉพาะจุดเฉพาะมุมใช่ไหมเราดูรวมๆเราก็เข้าใจนะให้เราเนี่ยทำอย่างนั้นนะกับกายของเราคือรู้รวมรวมรู้รวมรวมเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่ถ้ารู้เฉพาะจุดเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเวลาเดินก็ให้เราเก็บแขนนะจะกอดอกไขว้หลังเอามือไขว้หลังหรือเอามือมาไขว้ไว้ข้างหน้าก็ได้นะแล้วก็ตาก็ทอดลงไปพอประมาณสักเมตรครึ่งซึ่งก็จะอาจจะไปเห็นเท้าของเพื่อนที่เดินข้างหน้าเราก็ได้แต่ว่าเป็นแค่ทอดสายตาไม่ต้องไปจ้องไม่ต้องไปเพ่งเมื่อเดินก็นะให้รู้สึกว่ากำลังเดินไม่ต้องบริกรรมว่าฉันกำลังเดินฉันกำลังเดินนะไม่มีการพูดอะไรในใจไม่มีการนับเหมือนกับลมหายใจที่ตามเมื่อวานเนี่ยก็ไม่มีการนับแค่รู้ให้เรารู้ด้วยใจสัมผัสด้วยใจล้วนๆอันนี้ทางนี้สักพักเดี๋ยวใจก็ลอยละใจก็ลอยไปโน่นไปนี่รู้ว่าใจลอยเมื่อไหร่ก็พาจิตกลับมาตัวที่รู้ว่าใจลอยเนี่ยคือสตินะแล้วสติก็จะทำหน้าที่พาใจกลับมาโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรกับความคิดที่ฟุ้งซ่านนั้นไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปข่มอันนี้เดินในกรมที่จะไม่เหมือนกับที่อื่นอีกอย่างนึงคือเราจะเดินถอดรองเท้านะเดินถอดรองเท้าเพื่อให้เราได้สัมผัสกับถนนหรือแม้กระทั่งกรวดแล้วก็หินนะเพื่ออะไรนะเพื่อให้เราวางใจให้ถูกเวลามันเกิดทุกขเวทนาขึ้นปกติเนี่ยเวลาเกิดความปวดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความไม่พอใจจะมีโทสะเกิดขึ้นจะเป็นโทสะเล็กโทสะใหญ่ก็แล้วแต่ความไม่พอใจความอยากจะผลักไสความไม่ชอบอันนี้เลยรวมๆว่าโทสะถ้าอยากเข้าหาอยากได้อยากเสพเนี่ยเราเรียกว่าโลภะหรือราคะนะหลักๆเป็นสองอย่างนั่นคืออยากผลักไสกับอยากได้นะเวลาเกิดโทสะขึ้นมาในใจเนี่ยให้เรารู้ทันให้เรารู้ว่าโทสะเกิดขึ้นในใจแค่นี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วเพราะว่าพอรู้ปุ๊บเนี่ยจิตมันจะกลับมาเป็นปกติธรรมชาติของอารมณ์เนี่ยเหมือนกับขโมยเหมือนกับโจรนะพอมันถูกรู้ทันนะมันก็จะหลบก็จะหายไปขโมยเนี่ยถ้ามันแอบเข้าบ้านแล้วเจ้าของบ้านเห็นหน้ารู้สบตามันก็หนีไปเลยนะไม่ต้องไปเอาไม้เอาปืนไล่ล่านะแค่สบตาแค่รู้มันมาแล้วมันก็หายไปอารมณ์ต่างๆก็เช่นเดียวกันเช่นโทสะความเศร้าความโลภนี่พอมันเกิดขึ้นเนี่ยพอเวลาเราเท้าเราเจ็บเราเกิดความไม่พอใจขึ้นมาก็ให้รู้ทันมันบ่นมันโวยวายยังไงก็รู้ทันรู้ว่าใจมันบ่นใจมันโอดโอยเท่านี้ก่อนนะแล้วคุณจะพบว่าความทุกข์มันลดลงไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลาเท้าเหยียบกรวด ทุกกายเนี่ยอาจจะสัก 30% ทุกใจเนี่ย 70% นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีสติรู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้นในใจโทสะที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเนี่ยรู้แล้วนี่มันวางรู้แล้วมันก็จะหลุดมันก็จะหายมันก็จะเหลือแค่ความทุกข์กายความเจ็บซึ่งก็คือประมาณ 30% อันนี้ประมาณเลยนะแต่สำหรับใครที่ไม่คุ้นไม่เคยเนี่ยชาวนี้เนี่ยจะโอ้มันไม่ไหวหลายคนเนี่ยพอเดินเสร็จเนี่ยก็บอกแล้วพรุ่งนี้ไม่เอาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าได้ลองสักอีกวันสองวันเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงเราทำได้นะอันนี้พูดเอาไว้ก่อนนะแล้วก็ถ้าพูดตรงนี้แล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกวิตกขึ้นมาก็ให้รู้ทันนะว่าใจกำลังวิตกตกลงนะก็เดี๋ยวเราจะลงไปเดินนะลงไปเดินเพื่อไม่ให้ขาของเรายาวก็จะเดินเป็นเดินคู่นะตามหลังอาตมาเดินคู่ทอดระยะประมาณสักเมตรครึ่งนะแล้วก็อย่าให้ถอดรองเท้าอย่างที่พูดไปเวลาเดินก็เก็บแขนเอาไว้นะสบายสบายเดินสบายสบายพุ่งบ้างเผลอบ้างช่างมันให้กลับมารู้ทันเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แต่เดินไม่มันไม่เร็วหรอกมันช้าแต่เราก็ไม่เร่งรีบนะทำไปสบายสบายแล้วก็มีใครสงสัยนะระหว่างที่เดินเนี่ยจะมีเสียงระฆังเสียงระฆังก็แปลว่าหยุดระหว่างที่หยุดเนี่ยเราก็กลับมาตามลมหายใจอาจจะรับรู้ถึงลมที่มาสัมผัสกายเกิดความยินดีพอใจก็รู้ทันได้ยินเสียงนกร้องชอบก็ให้รู้ว่าใจมันชอบเกิดสงสัยว่านกอะไรใจมันลอยแล้วไปคิดไปลำดับว่านกเสียงแบบนี้นกอะไรเนี่ยก็ให้รู้ทันว่าใจมันกำลังคิดกำลังลอยนะอาจจะไม่ยุงมาตอมใจไม่ชอบก็เห็นความไม่ชอบนั้นนะหรือมันกัดก็ให้รู้ว่าใจเนี่ยอยากจะไปตบมันนะอยากจะไปปัดมันก็รู้แค่นั้นก็พอเจ็บก็รู้ว่าเจ็บนะแล้วก็ลองดูว่าตอนที่เจ็บในใจมันเป็นยังไงมันเจ็บที่แขนแต่ใจเป็นยังไงทำนองเดียวกันเวลามันเจ็บที่เท้าในใจเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูที่เท้ามาดูที่ใจนะนั่นแหละเป็นการฝึกสติให้เรารู้ทันจิตและต่อไปมันก็จะไปดูเวทนาได้นะเป็นขั้นเป็นตอนไปรู้กายก่อนพอรู้กายได้ดีขึ้นก็จะไปรู้ใจได้ไวขึ้นพอรู้ใจได้ไวขึ้นก็จะรู้ทันเวทนานะแล้วการรู้ธรรมนะมันก็จะตามมาสติปัฏฐาน4มันมีอยู่4นะรู้กายเวทนาจิตธรรมแต่ว่าจะฝึกให้รู้กายก่อนด้วยการเดินด้วยการตามลมหายใจเวลานั่งนะแต่เวลาเดินนี่เดี๋ยวเพิ่งไปสนใจลมหายใจยกเว้นเวลาที่เราหยุดก็มารู้ลมหายใจรู้กายก่อนต่อไปก็จะรู้จิตแล้วเราก็จะรู้เวทนาแล้วก็จะรู้ธรรมเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเช่นนิวรณ์ 5นะเห็นธรรมที่เกิดขึ้นว่าที่เป็นขันธ์ 5เห็นธรรมที่เกิดขึ้นก็คืออายตนะภายในภายนอกแล้วก็เห็นธรรมฝ่ายบวกที่เกิดขึ้นที่เราเรียกว่าโพชฌงค์นะแล้วก็จะเห็นธรรมเข้าใจเรื่องอริยสัจนะอันนั้นก็จะตามมาทีหลังเอาละก็ถ้ามีใครสงสัยก็เตรียมลงไปเดินได้นะ